237. Od drugiej zwrotki. Panie Jezu, pragniemy Ci podziękować, że Ty tak w tym czasie wspaniale o nas się zatroszczyłeś, że Ty właśnie ten duchowy pokarm, jakim jest Twoje słowo, pragnąłeś wlać, wryć w nasze umysły, w nasze serca, abyśmy mogli ten należyty owoc wydawać. Daruj, Panie Jezu, aby te słowa nie przebrzmiały, ale aby nam się głęboko zapisały, abyśmy mogli to chcą urzeczywistniać w swoim życiu i wzajemnie się miłować, tak jak Ty nas umiłowałeś swoją miłością. Dziękujemy Ci za to wszystko. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. Patrzymy na historię ludzkości, to jest nam smutno zauważyć, jak bardzo myśmy zawiedli, jeśli chodzi o Twoje myśli. Jeśli patrzymy na historię naszego osobistego życia, to jest nam tak samo smutno. Ach, Panie Jezu, jak niewiele czynimy tego, co Ty od nas chcesz. Ile upadku jest w naszym własnym życiu, ile upadku jest w chrześcijaństwie. Prosimy Cię, żebyś nam to wybaczył. Prosimy, żebyś nam pomógł czynić wolę Twoją, żebyś nas wszystkich trzymał blisko Ciebie i darował posłuszeństwo do serc naszych. Prosimy, abyś oczyścił nasze serca od wszelkiej rebelii i własnych myśli, abyś nas oczyścił od tego brudnego myślenia dzisiejszego czasu. Chcemy Tobie podziękować za ten czas, za Twoje słowo i za społeczność tych dni. Amen. Amen. Panie Jezu, jeszcze chcemy prosić Ciebie za małżeństwem, aby ta komórka mogła rzeczywiście odzwierciedlać życie w zgromadzeniu. Panie Jezu, Ty wiesz, ile jest biedy pośród nas, ile jest cierpienia przez to, ile jest doświadczeń. Dlatego chcemy Ciebie prosić, abyśmy potrafili ukorzyć się w sercach. Abyśmy potrafili zrozumieć jeszcze raz, jaka wartość była Twojej ofiary. Abyśmy mogli zobaczyć Twoją prawdziwą miłość do zgromadzenia. Ty pragniesz każdego z nas kształtować i wbudować ten święty, czysty przybytek. I my jesteśmy świadomi, że bramy piekielne nie są w stanie przemóc tego, co jest czyste. My jesteśmy świadomi, że to, co jest obłudą, nie ma dostępu do oblicza Twego. Dlatego jeszcze raz możemy prosić Ciebie, aby nasze serca tryskały przede wszystkim szczerością i oddaniem dla Ciebie. To jest wielka prośba do każdego serca i apel, aby mógł każdy wołać o ratunek. Dlatego cieszymy się, Panie Jezu, że darowałeś nam ten temat w pokoju rozważyć. I Ty jesteś tym, który jest ponad to wszystko, który szczerze naszych serc. Ty nas żywiłeś i prawdziwie karmiłeś swoim słowem i za to jesteśmy Ci wdzięczni, że to mogliśmy od Ciebie odebrać. Dlatego przyjm uwielbienie i wywyższenie naszych serc i daj łaski, by też to, co żeś nam podarował, nikt nam tego nie wykradł. Chwała niech Ci będzie za wszystko, a przez to, co Ty uczyniłeś, niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec nasz. Amen. Amen. Panie nasz Zbawicielu, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, co nam dzisiaj powiedziałeś i co na naszych sercach Ty tak mocno wyryć to. Ależ, Panie Jezu, jakże my wiele razy żeśmy już to słyszeli. Jakże wiele już żeśmy powinni być, Panie Jezu, zmienieni nasze życie, a do dzisiejszego dnia to jeszcze się nie stało. Panie, prosimy Ciebie o to, abyśmy mogli nie tylko słuchać, bo łatwo się słucha, ale, Panie Jezu, abyśmy umieli to wykonywać. Prosimy Ciebie o to, abyś nas nauczył wykonywać tego, co Ty sam wykonałeś. Panie Jezu, Ty byłeś uległy na tej ziemi Bogu aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Panie Jezu, naucz nas tego, abyśmy to i w naszym życiu umieli uczynić, co to Ty uczyniłeś. Bo Panie Jezu, Ty właśnie nauczyłeś nas tego, że mamy całe nasze życie stracić, aby właśnie zyskać Twoje. Prosimy Ciebie o łaskę, aby to słowo było dla nas tym, abyśmy umieli je wprowadzić w życie i nie tylko zapisać je na naszych kartkach czy na naszych sercach, ale żebyśmy je wykonali, nasz Panie Jezu. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo i prosimy zabrać pozdrowienia. Dzisiaj to wiemy. Jeśli przywozimy serdeczne pozdrowienia ze zboru w Bikowie. Dziękujemy bardzo. bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę.